أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى واكتسب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى كما أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة الليل مكي سورة نزولا نهم نمبر فضل سورة اعلى نازل شهر اور تقریبا 92 نمبر فضل سورة شمس نا ربط سورة مخ سره مخ سورة افتتاح شو په شمس سره د دې سورة افتتاح کې را په لیل سره نو لیل روز یو ورځ مخ کې ویډیو جوړونه اور په سیرا وړم یا دویم مخ سورة کې ترغیب او اعمال صالحه وتا ندرت د اعمال صالحه دامد صالحه د پر درې شرطا بیانې دل دیو نور په تیر اړه درم رابط مخکې تر کې نه کوئی نیکان او بدن نه برابر هدي تر کوئی نیک امر او بدن مل نه برابر دیو نور په تیر اړه سلورم مخکې تر کې وې چې ځان په نیکان او کومانډ او نیک نو نو ځان ته باکو هدي تر کې وې د الله فرامرو کې چبرارو کې داخل شي امتیازات تر ټولو ممتاز پای نمبر 1 او 2 ایک او دو تین بانے پوشن او چار بانے دویم تر ممتاز ہے پدے بانے چی دا عمل دا قبولیت دیش دریش سر دے بیان گئے آیت نمبر 5 چین او ساتھ او درہ امتیاز دا عمل دا نامقبولیت دا پارا دریش سر دا یو آیت نمبر 8 دویم آیت نمبر 9 آیت نمبر 10 سر بل امتیاز سر ممتاز ہے پا آیت نمبر 19 بانے آیت نمبر 18 اللہ دیو تھی مالو لتذکا بل ادا شانیشتا مقصد سورت تدیر میں دنیا و ترغیب الاخرہ تقسیم دا عمال دا خلق چی عمل مقبول دے بل مردود دے ادا بل عمل دا قبولیت دا ودری شرط بیانی یو دا چې خالص دا د نظر مری فاما من اعطى کیش فاما من اعطى کی یو شر دویم چې هغه کې رنگ پیغمبر دا سنت وي وتقا پاګه اشاره کوي چې ځان بچی د خلاف سنت نه او دریم چې صدقه بیر غزنا چې توحید وي ادامن د نامقبولیت د فرمدري شر ذکر کوي و اما من بخلا ار چې هغه دوی چې ادای د حق دار نه یعنی یو چې دا دار دانو دوی مستغ نه ځانې به بروکو چې پارنګ کو وردا پکې دي بس وای موږ د کنه او خیرات د کنه او درې دا کړه به حسن چې تکذیب کو ته یت باندې نو دا امر د دې سره مقبول نه دی ولیل شاید د شپې د ارشا کړي چې پټ کی مخلوقات و نار شاید د تجلا کړي چې ښکارا کی مخلوقات وما خلق ذکران اوغش پیدا کړی الله نر ور کون څو زنانا د دې ګوادي چې نثار ګل شتا یکلن امر ستاسو بیال بیال دا کتن چې شپه ور جدا دي شپې خواص جدا دي ورځې جدا دي دا کرنګ نه خبر بدمل یو شان نه بدمل شپې په شان نه تور دي انه خبر د ورځې په شان دي دا کتن دوی مثال دا کتن چې نر او د خدي او صاف یو شان نه وي د کرنګ نه کمل او بدمل یو شان تیر دي او د عمل قبول د بدري شرطه فهم ما من اعطا هر چا څو دې ادای کا حق د الله الله حکم کړو پاګه باندې عمل وک یو شرط ده دا الله حکم باندې عمل وک دوی متق الله وی موذ کا د موذ کا الله د کا تر کا د کا تر الله وی جهاد وک وتق او ځان او ساته خلاف سنت شرط پک دویم داره چې پاګه عمل کې د دا الله کومه منو خای کې د خلاف شرط کارونه کو وصدق بالغصن درم شر اتصدیق کو په کلمه توحید باندې فتن یسر للیسر نظر چې سان وکد لا سان تیا تا جنت ته آسان بولم یا دنیا جون بول آسان کما ادین یو سر اوس هغه درې نور واما مان باخلا هر چا څوک دی چا داینک حق د الله د الله کومونه منو واستغنا او ځان بی پرواه که که یاره سنت پکدی وی بس بڑا ٹھیک دی کنه خیرات دی کنه فکر دل پر خود ناتریم او تقدیب او کپا توحید بانده توحید او نمانا فتن ویسر اللہ خطرا نظر دی چهتان وکدل سختی آتا سخت مقام تا جهنم تا بی باسان تا عورتون دا بی نتیجه چی و ما قنیانو اپایده بارنگرده مال دا ادا ترده کل چه حلاک چی یا کل چه غردو دیش جهنم تا این آلی الهلو دا یکرم فمنگ بانی خامخاب بیان دیده دست ایلاری بیان اول اکا اللہ ویلو فطورنه آدم ورنو که وعلا اللہ قردو سبیل فالا بانی بیانو لیسا ایلاری نزلتا بوی این آلی الهلو دا یکرم فمنگ اللہ را یکرم فمنگ بانی بیانو لیسا ایلاری همیشه پیغمبران را لیگل اس پیغمبران خود را لیگی حق پر را لیگی قرآن بیانی او صحیح دار دا قیدی او صحیح دار دا عمل خلق دا بیانی وینا لنا و یکرم منگل دے اختیار دا آخرت او دا دنیا دنیا کی کیا اتر ایس دل کم امی کم اکیدت کم آخرت دا ما اختیار دے فان دار تو کم دو یارو مطال نارال تازر دا دا اورنا چلان بی بوئی لا لا نه بدن نه کړي دا الا لشقا مگر بدبخته بدبخته څوک دی هغه کس کزه وه چې تکلیف وکړو د الله د کتاب وتولا واوخته د الله د کتاب نه وتجنبت اتقى او دا چې بیرته به شي د دې جهنم نه الاتقى هغه زیات پرهیزګار هغه یوتی مال او چورکی مال خپل یتزکا د پر جنان پاکی مال ورکی په مال تھړه پاکی کی وما لأحدنا انشته ده فرده و تنعين ده ده سامن نعمت سي خسان توش داشت ده غيبت ده ورکولشي چاله په بدلا نو ارکي ده الله درده سارو كي إلا ابتغا وجه رب العلا مگر ما لگئي ده فرده طلب درده درده ده العلا چه دير وچت ذات ده ورساو فرده او زرده چه خوشحاله بكي ده الله نو مقصد ده صورتو تدهید من دنیا و ترغیب الاخره او تقسیم د اعمال و خلق چې عمل مقبول ده بل مردود ده ار عمل ده مقبولیت ده فرد شرط و یو ده چه ده اللہ حکم منی دویم ده چه پتر که ده پیغبر او کنی او درم ده چه توحید بکی منی مخیوان